Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне некалькі спецыяльных тэмаў, сярод іншага і рэакцыя на сённяшнюю публікацыю ў польскай газеце «Выборчай», якая піша пра існаванне беларускай часткі катынскага спісу. Аналогичный список должен быть в Беларуси. В беларускім спісці должно быть 3870 фамілій. І таксама працяг навіны, якая ўсхвалявала беларусаў, ці знойдуць зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі. Вось што паведаміў сёння Свабодзе кіраўнік раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і акольнага наваколля і аховы наваколля ў Чашніках Юрый Чарнавусаў. И могу с полной уверенностью вам сказать, что лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю стопроцентную гарантию. Варварство, которое надо наказывать, возможно, даже уголовно. Ну, а зараз тэрміновая навіна. Прыйшло паведамленне пра арышт журналіста Андрэя Пачобута. Мы звязваемся з нашым менскім калегам Ягорам Маёрчыкам. Ягор, што вядома пра абставіны арышту Андрэя Пачобута? Алло? На жаль, сарвалася сувязь з Менскам. Толькі кароткая інфармацыя, якая пакуль што ёсць на інтэрнэце. Андрэя Пачобута абвінавачваюць. Алло? Так. Так, Андрэй, калі ласка, Ягор, дагавары. Якая ў цябе інфармацыя? Інфармацыя такая, што менш за гадзіну таму да Пачобута да хаты прыйшлі супрацоўнікі спецслужбаў, які зрабілі там ператрус, сканфіскавалі кампутары, затрымалі самога Пачобута і адвезлі яго, ну, па пэўнай інфармацыі ў КДБ, паводле іншай інфармацыі ў следчы камітэт Гарадзенскай вобласці. Там Пачобут адмовіўся адказваць на пытанні, і цяпер, як кажа ягоная жонка Аксана, ён знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Вядома, што супраць яго завялі крымінальную справу, пра гэта падведаміў следчы Арсен Нікольскі. Справа заведена паводле крымінальнага артыкулу «Паклёп на прэзідэнта», частка другая. Частка другая – гэта паўторны паклёп на прэзідэнта. Вось гэта Нікольскі сказаў, што справа заведена паводле падставамі для справы сталі артыкулы на сайтах «Харта-97», а таксама «Беларускі партызан». Так, сапраўды нагадаем, што ў выніку першага судовага працэсу Андрэй Пачобут быў зняволены, а потым ён выйшаў, такім чынам яго умоўнае зняволенне вось можа ператварыцца ў новы тэрмін. Я таксама нагадаю, што Андрэй Пачобут быў нядаўна названы журналістам году ў Польшчы. Ён працуе беларускім карэспандэнтам польскай газеты «Выборчай», якую мы нядаўна згадалі, і да сённяшняй публікацыі ў гэтай газеце мы вернемся пазней. Дадам таксама, што Пачобут атрымаў узнагароду за прафесіяналізм, прасоўванне міжнародных стандартаў працы ў сродках масавай інфармацыі і захаванне этычных канонаў прафесіі. Ягор, заставайцеся з намі на сувязі, і, можа быць, пазней мы звяжемся і будзем чакаць ад вас новай інфармацыі. Ну, а мы пяройдзем да навінаў палітычнай кампаніі. У Беларусі пачынаецца першы этап выбарчай кампаніі 2012 году, вылучэнне прадстаўнікоў палітычных партыяў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і групаў грамадзянаў у акруговыя выбарчыя камісіі. Іх да 9 ліпеня ўключна будзе сфармавана ўсяго 110, колькасць кожнай да 13 чалавек. Сітуацыю ў рэгіёнах удакладняюць сёння карэспандэнты «Свабоды» з Гарадзеншчыны, перадае Міхал Карневіч. На Гарадзенщині всього 13 округових виборчих комісій. У 11 з них партія БНФ буде вилучати своїх сябрів. Керівник городської організації БНФ Вадим Сарунчуков каже, що особливих ілюзій на кон справедливості виборів вони не мають, але зроблять таким чином перше випробування. Ті фальшивая буде виборча кампанія. Якби це тест для влади, але фактичне підтвердження, фізичне підтвердження, це ось якраз процес включення в комісії, допуск до праці в комісіях, самі виборчі процедури, які відбуваються в Україні. І це не просто голословное заявление, что выборов нема, выборы фальсифікуються. Это докази того, что они сапраўды фальсифікуються. Сябра партии ГП Віктор Кокарека на минулых выборах у мясцовые советы был сябром областной выборчей комиссии. И он за то, как оппозиционеры имкнулись трапить у комиссии. Не глядя на то, что на выник выборчего процессу он не мог поплывать, корыстные моменты так само присутничали. Я ходил еще по участкам, смотрел, как где там что нарушение. Я вижу явные какие-то нарушения. Говорю, вот это надо убрать, это сделать. Все сделаем, все. А если кто-то придет из наблюдателя, то его слушать не будут. Сябра партии БНФ со Слонима Миколай Борисик на выборах у мясцовые советы был сябром районной круговой комиссии. После этого он перекананы, что удел в выборах на агул нельга брать, бо идзе полная их фальсификация и поуплывать на вату комиссии на это немагчима. И он написал больше за 10 протоколов на грубые порушения выборчего законодавства, але у отказ отримливал звычайные отписки. Они порушали даже то, что они в свой час приняли. Не давали известок о колькости. Вот. Выдавали бюллетни для голосования на дому, так просто, без списка. Вот старшина дает 200 бюллетеней, и вы, хлопцы, давайте по коням. Я пытаюсь, покажите список у этих хлопцев, потому что знакомые были. Каже, никакого списка у нас нема. Спадар Борисик каже, что спробовал с этим усім змагаться, але ничего не отрималося. И он переконаний, что все это сценар уладов повторится. За уваги я робил это самое, вот, ну, пробачьте, все старшини с секретаром приезжают, и они не заходят, где сидят в комиссии. А в конце коридора, метров за 30-40, в самом конце, в кабинете, сидит старшиня окружной. Вот это все идут туда. Там надзиральников нема никаких. И те уже корректируют протоколы. Это вот такая процедура. На Гомельщині демократичні організації збираються вилучити у округової комісії по виборах депутатів парламенту 5-6 чоловік у 17 округових комісіях. Сябра ГП Тетяна Жулега на парламентських виборах 2008 року входила у склад сільської округової комісії. Поводля її проконтролювати об'єктивність виборів одному вилученцю у такої комісії практично немагчимо. Нереально. У меня было более 80 участков. Разве я могла проконтролировать? По деревням. Это сумасшедшие километры. Я ездила в некоторые, а все же я не могла проконтролировать. А там уже я знаю, как пишутся протоколы. Могут иметь только возможность, если в каждой участковой комиссии будет представитель от оппозиции. Не в окружных комиссиях, а в участковых. Протоколы завозятся в другую комнату райисполкома сначала. А потом представляют их людям в окружные комиссии. Так успамінае свой вопыт Тетяна Жулега. Прадстаўнікі беларускага гельсінскага камітэту і праваабарончай арганізацыі «Вясна» заявілі пра пачатак кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары. Гэта ўжо чацвёртая кампанія, якую праваабаронцы праводзяць разам. Чым яна будзе адметная сёлета, паведамляе Алесь Дашчынскі. Ситуація, на фоні якої починаються вибори у Палату представників, поводле правоборонців, складаная і несприяльная для свободного волевиявлення, бо в білоруських турмах застаються політв'язні, а репресії супроць політичних опонентів улади протягуються, створена атмосфера страху. Правоборонці мають на меті адлюструвати об'єктивну картину того, що відбувається. На питання кореспондента «Свободи», як буде впливати на оцінку виборів тое, що некоторі партії заявили про бойкот виборів або продовження до його, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сказал. Мы будем надзирать, конечно же, и за тем, как будут обеспечены правы тех, кто агитует за бойкот, потому что это так само право занимать такую активную позицию под час выборчей кампании. Покуль некоторые политические субъекты говорят про то, что это будет активная кампания, так что, конечно, она будет так само в фокусе нашего надзирания. То, что частка партий, занимая такую позицию, проводит бойкот выборов, это подтверждает те наши высовы, что выборы отбываются на несприятие фоне. По-другое, у удельников политического процесса нема надеи на то, что выборы могут выполнять ту функцию, которую они повинны выполнять. Выборы – это инструмент потенциальной смены и коррекции влады. Оппозиционные удельники политического процесса не верят в эти выборы, как в такой инструмент. Это так само, конечно, снижает каштовность выборов. Но это не значит, что автоматично мы можем говорить про то, что выборы несправедливые и несоправданные. Треба поглядеть, что отбывалось. Довгота доўгатэрміновых назіральнікаў кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары размяркуюць на 106 са 110 выбарчых акругаў і зарэгіструюць у акруговых камісіях. За галасаваннямі пад лікам галасоў маюць назіраць 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. З асаблівай увагай яны будуць сачыць за яўкай выбарцаў. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентын Стэфановіч адзначыў: асаблівую увагу будзем надзяляць яўцы, паколькі шмат якія палітычныя суб'екты заяўляюць пра байкот выбараў і напэўна будуць праводзіць агітацыю за байкот выбараў. Парламенцкія выбары не маюць такога інтарэсу і зацікаўленасці грамадзян Украіны як прэзідэнцкія выбары. Я не думаю, што вялікая актыўнасць будзе назірацца, і ўлады могуць выкарыстоўваць свае традыцыйныя метады стварэння яўкі праз арганізацыю і прымус да датэрміновага галасавання. Ну і працэдуры падліку галасоў застаюцца актуальнымі. Гэтыя праблемы, на жаль, так і не былі вырашаны. Дэталізацыі працэдуры падліку галасоў так і не было зроблена. Але ГУЛАГ распавёў, што прадстаўнікі КДБ цікавіліся, чым будуць займацца праваабаронцы падчас выбараў. Яны дакляравалі цікавасць да фактаў парушэнняў, якія знойдуць назіральнікі. Яшчэ іншыя пытанні цікавілі, каторыя не павінны былі цікавіць. Ведаем, што нашу працу адсочваюць не толькі журналісты і цэнтры выбаркама, і іншыя структуры. Я б быў асабіста толькі вельмі ўдзячны і камітэту дзяржаўнай бяспекі, і іншым праваахоўным органам, калі б тыя факты парушэнняў выбарчага заканадаўства і правоў удзельнікаў выбарчай кампаніі, каторыя мы выкрываем, каб ім давалася належная ацэнка і прымаліся адпаведныя захады, тым ліку для пакарання вінаватых. На жаль, на мінулых выбарах мы гэтага не бачылі. Дадам, што «Вясна» пачынае сёлета назіранне ва ўмовах, калі яе старшыня Алесь Бяляцкі застаецца ў вязніцы, а офіс пад пагрозай канфіскацыі. Паводле намесніка Бяляцкага Валянціна Стэфановіча, на якасці назірання за выбарамі гэта не адаб'ецца. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Андрэй Бандарэнка, былы асуджаны прадпрымальнік, апраўданы Менскім судом, патрабуе ад БТ мільён рублёў і абвяржэння паклёпу. Праваабаронцы з «Вясны» пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. У кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары будуць таксама задзейнічаныя прадстаўнікі беларускага Гельсінскага камітэту. Польская газета «Выборча» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Дакумент знайшла ў Маскве прафесар Наталля Лебедзева. Афіцыйныя прадстаўнікі Менску абвяргаюць, што такі спіс існуе. Сёння Віктору Цою споўнілася б 50 гадоў. Яго песня «Перамен» стала сімвалам мінулагодніх маўклівых акцый пратэсту і забароненая ў беларускім дзяржаўным эфіры. У Чашніцкім раёне працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў. І зараз да гэтай навіны больш падрабязна. У Чашніцкім раёне сапраўды шукаюць зламыснікаў, якія знявечылі птушанят бакланаў. Ім былі адрэзаныя надзюбкі. Кіраўнік раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы наваколля Юрый Чарнавусаў сёння паведаміў «Свабодзе», што учора адлавілі і усыпілі 10 скалечаных птушанят. Весь остров обследовали. 10, я могу с полной достоверностью сказать, которых вчера мы поймали и усыпили. Написанием акта, то есть подтверждение документальное. Даже если там какой-то 5, может даже 10 их уплыло, улетело. Разговор можно уже более конкретно вести, а не 50, 100, 200 или 500 особей. И могу с полной уверенностью вам сказать, что лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю 100% гарантию. Варварство, которое надо наказывать, возможно, даже уголовным, потому что человек, который мог это сделать, он явно неадекватен. Нет гарантии, что он не может повлечь какие-нибудь другие последствия для людей даже, потому что заниматься таким, отлавливать десяток, это даже отрезать клювы, извиняюсь, говорю, это не совсем нормально все с психикой в любом случае. Нагадаю, што паводле версіяў, якія выказваліся, злачынства магло мець перадусім грашовую прычыну, таму што мясцовыя рыбгасы даюць тым, хто адловіць птушак ці заб'е іх, ад 25 да 50 тысячаў рублёў, таму што гэтыя птушкі якраз харчуюцца рыбай. Кіраўнік грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны» Віктор Фянчук мяркуе, што здарэнні, як у Чашніках, бывалі і раней, і таксама будуць паўтарацца. То, что здарылася ў Чашніках, яно і раней было. І яно яшчэ будзе далей, калі прыняць структурныя меры. Практыка такая выплаты ўзнагароды ў абмен на кавалак цела жывёлы, яна павінна быць кончаная. Таму што гэта вядзе да такіх вот сітуацый. Калі хоча якая-то гаспадарка змагацца з якімсьці відам, яны нанімаюць людзей, і платяць ім заробак, а не стымулююць усіх ездзіць куды там хочуць. Па-другое, важна, чтобы з тымі відамі, якія наносяць шкоду для якой-то пэўнай тэрыторыі, з імі бароліся на той тэрыторыі, дзе яны шкодзяць. Напрыклад, калі баклан шкодзіць на рыбгасе, рыбгас на сваёй тэрыторыі, тады хай мае сябе і права з гэтымі бакланамі змагацца, а не лезці ў калоніі там ездзіць іх страляць. Ну і трэцяе, павінен быць прыняты закон аб абыходжанні жывёламі. Ён распрацаваны, але блукае па калідорах парламента і дагэтуль ён не прыняты. Ну і самае галоўнае, што вось зараз Міністерства лесної господарки, оно переглядає гэты спіс непожаданих відов і ті способи, як з ними можна змагатися. Але якраз той час, коли Міністерство лесної господарки може гэтому покласти конец. На жаль, ми бачимо, що воно не тільки не хоче покласти гэтому конец, але не робить навіть виводів з ось гэтай ситуації в учасниках, вони хочуть поширити ще більше спіс непожаданих відов птушок. Включити туди три види драпежних птушек, там ще грака включити, ворона. Це значить поставити поза законом ще більшу кількість відов птушок, що буде сприяти жорсткості людей. Таким чином, кіраўнік грамадской організації «Ахова птушек Батьковщина» Віктор Фенчук прокоментував ситуацію з покалеченими бакланами у Чашницькому районі. Молодые люди с выдатной заходней эдукацией и блескучей карьерой абсолютно рационально и без лишнего патосу вернулись в Беларусь. Как побудовать уласный дом в Воложинском районе и выховать тут своих детей? Сергей Навроцкий и Галина Ященко у программе «Ваши дети». Передача Александры Денько позднее у вечеровом эфире «Свободы». Польская газета «Выборча» піша пра знойдзены ў Маскве спіс амаль 2000 палякаў, якіх у 1940 годзе адправілі на пагібель на ўсход. Выданне распавядае пра адкрыццё расійскай навукоўкі Наталі Лебедзева, якая знайшла ў расійскім дзяржаўным архіве прозвішчы палякаў, якіх з тэрыторыі заходняй Беларусі вывезлі на расстрэл у Менск. І хоць беларускія ўлады працягваюць абвяргаць існаванне расстрэльнага спісу, газета абяцае неўзабаве апублікаваць беларускі спіс цалкам. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Паводле прафесара Наталі Лебедзевай, яна перадала польскаму боку сканаваныя копіі спісаў 1996 чалавек, якіх увесну 1940 году перавезлі ў Менск з турмаў Берасця, Пінску, Баранавічаў, Горадні, Беластоку ды іншых месцаў. Якраз 5 сакавіка таго году камуністычныя ўлады СССР прынялі рашэнне знішчыць больш за 20 тысяч польскіх ваеннапалонных. Даследчык камуністычных рэпрэсіяў, гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, у беларускіх архівах хаваецца аналагічны і нават большы спіс, які ўлады не хочуць паказваць. Яшчэ пры канцы 50-х тагачасны кіраўнік КДБ Беларусі Александр Шалепін у дакладной запісцы на імя Мікіты Хрушчова пісаў: «У турмах Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі былі расстраляныя 7305 польскіх ваеннапалонных. І калі ў 1994 годзе Украіна перадала Польшы пайменны спіс 3435 палякаў, то Беларусь на такі крок так і не пайшла». Аналагічны спісак должен быць Беларусі. В беларускам спіске должно быць 3870 фамілій. Поэтому вопрос о наличии списка вообще не должен обсуждаться. Можно только говорить о том, что этот список был в каком-то году уничтожен, что этот был список передан из КГБ Беларуси в Москву. Других вариантов не может быть. На подставе знойденных документов спадарыня Лебедева робить выснову. У Менск перевезли пронамсі 1800 с 1996 полонных, яких забили одночасово с офицерами у Катыни, Цвяры, Харкове. Беларускія афіцыйныя асобы працягваюць сцвярджаць, што ў Менску ніхто палякаў не забіваў. На адсутнасці ў прыродзе беларускага спісу настойвае дырэктар дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Уладзімір Адамушка. Яго няма ў прыродзе, яго ніхто не складаў, таму што гэтыя спісы складаліся ў месцах, дзе праводзіліся рэпрэсіі супраць гэтых грамадзян. Афіцэры і падафіцэры, якія праходзілі па тэрыторыі Беларусі і чые прозвішчы увекавечаны ў Катыні, праходзілі як бы транзітам па тэрыторыі Беларусі. У іх толькі былі кароткія астаноўкі: Баранавічы, Беразведча, Орша. На тэму беларускіх спісаў расстраляных палякаў неаднаразова выказваўся і Александр Лукашэнка. Як і іншыя чыноўнікі, Лукашэнка перакананы: рэпрэсія супраць грамадзянаў Польшчы на тэрыторыі Беларусі на пачатку 40-х не было. Рашэнне ВКПБ в 40-м году, когда известные произошли события, мы подняли все архивы, и не только КГБ. У нас ни одного поляка на тэрыторыі Беларусі Донбассе уничтожено, расстреляно не было. Оказались только пересыльные пункты. Поляки, которые проходили через них, концентрировались в основном в Российской Федерации и, возможно, в Украине. Могу вас успокоить насчет того, что вы сказали, 3800. Ни одного польского гражданина не было расстреляно, уничтожено на белорусской земле в те времена. Однако с доследования российского историка Натальи Лебедевой выникает. Следы белорусского катынского спису ведут в архив 15-й бригады конвойных войсков, якая у 1940 году дислоковалась на территории Беларуси и перевозила вязнев НКВД у Минск. Поводле оценок специалиста, у гэтым спісе каля 3800 чалавек. Лічба, якую агучваў і беларускі гісторык Ігар Кузняцоў. Як кажа Вячаслаў Сіўчык, адзін з ініцыятараў ушанавання памяці рэпрэсаваных за часамі камуністычнага рэжыму, сітуацыя з прызнаннем злачынстваў сталінізму ў Беларусі адна з найгоршых на постсавецкай прасторы. Ніводнай постсавецкай краіне такого, як Беларусі, няма. Нават дыктатарскія рэжымы, напрыклад, Сярэдняй Азіі, прызнаюць факты рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў сваіх нацый, камуністычных рэжымаў. У нас жа ўсё зведзена да той формулы, якая выпрацавана была яшчэ ў 50-е гады, часы Хрушчова. Что репрессии были, и на этом кропка. Наявность белорусского списа знищенных польских офицеров и службовцев официально отмовляет и ближайший союзник белорусских уладов – керавництва России. Ці можна гаварыць увогуле пра беларускі катынскі спіс, калі гэта частка злачынстваў савецкага ці сталінскага рэжыму? Што азначае гэта для нацыянальнай гісторыі беларусаў? Развагі пра гэта вы знойдзеце ў блогу Юрыя Дракахруста на сайце свабода.орг. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У червені 2003-го слова Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповед змагаться за родную мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю. Сьогодні у червені кожний день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри свободи радки з улюблених Быковських творів. І сьогодні випускник ліцею Змітер Кожух прочитає фрагмент оповісті Василя Быкова «Знак бяди». Степаніда упала нішком на старасвецький земляний дол, утоптаний за вякі ногами панов, шляхти, парабков, ногами Петрака і її мужа, її дітей, і задихаючись від димного смороду глядела на огонь. Полум'я від хустки гулливо шибануло на двері. Узвілося під столь і косо поповзло по бёрнах стяни. Згорелися ніякі транти на цвіку у куті. Кучеравы, огняно-червоные космы полымя закрутилися, завирашели у шизом и чорным дыме, усё імкнучыся вышэй у падстолле, до смоляных белек и стопки. Яна уже задыхалася от дыму, и шчыльнее притягнулася до прохолодной земляной подлоги. У сенцах чуваць было, раздаліся голосы, нехто штось крикнул, загадно тривожное, але она не зразумела, что, только отзначила у думках, что дзверы ламаць перастали. Замест того про схвилинку у сенцах гулко бабахнул стрел. И нечто ударило сзаду у кубелок. Куля. Але цяпер хай стреляюць, цяпер гэта ўжо не палохала яе. И яшчэ бабахнула у другім баку, на подворку, другая куля. Ударила нейзе под жорны, якія ўжо займаліся з кута касмылявым сверкотким полымем. И стопку скрозь заволокло замрочными пластами дыму, праз якія сям-там у гары прабіваліся бліскалі мільготкі языкі агню. Дыхаць рабілася ўсё трудней, яна ўжо не каратаючыся, падкурчыўшы ногі, ляжала ў долі. Яна адчувала, што зараз згарыць, што, мабыць, рухне пад столле, ці раней задыхнецца ад дыму, калі да таго не застрэляць знадворку. Але цяпер ёй было ўсё роўна. Яна сваё ўсё зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там, на подворку, нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз стену, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па стенках трашчала, скверчэла, гуло. Палалі ўжо столь, стены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне. Усё драўлянае, шматгадовае, сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі.